емфізема легень. Вона мешкає сама у двокімнатній квартирі. Четверо її синів, які служили в органах Держбезпеки, повмирали один за одним. Лишилася одна стара, що допіру швендяла по молоко. Недуга вразила несподівано, і доктор Шмулевич взявся допомогти бабусі віддати Богові душу легше, ніж те обіцяли офіційні лікарі. Проте сиділки не знаходилось. Тож до баби призначили Родика. Він сидів на кухні або в передпокої, зголодніло чекаючи на черговий дзвінок. Коли баба здіймала нестерпний вереск, робив їй укол демедролу та папаверину. Баба замовкала, хлипаючи дірявими легенями. Він дрімав, одним оком зирячи на торішній календар, де наклеєний взятий із журнальної світлини Христос у терновому вінку, вирізка про смерть Сталіна поряд, вождь на повен зріст. Баба двайливо збирала все докупи, акуратність сліпила очі. Бляшанка з варенням, консервовані гриби, окости, обгризані осами, розкладене ганчір'я, присипане нафталіном, стягнуте звідусіль. Якби встав котрийсь із небіжчиків, той, хто носив ті чоботи чи піджак, він би мило подивувався, як воно ото збереглося. Баба помирала спокійно, нишпорила, коли при пам'яті поглядом з-під кошлатих брів по кімнаті, чи нічого не взято. Родик мучився голодом, ковтаючи липку слину, щоб відійти до сну, скрутившись калачиком на розкладатці, пробігав очима по бабиному манаттю і, харкнувши в куток, пускався у сонні мандри. Привілля всіх голодних та бездомних. Родик навіть не думав, для чого він тут, чому доля круто змінила свій напрямок. Він голодний, дрімав, мріючи про повернення додому. Цьому так і не судилося збутися. Баба кричала криком серед ночі, тоді він викликав швидку. Приїздили лікарі, завжди веселі. Ситість дратувала Родика, і він ображено зачинявся на кухні. Доктор Шмулевич зрідка телефонував, сонним голосом кидав кілька запитань, заспокоював знервованого Родика. Четвертого дня прийшла вона, та дівчина. Вона ходила кімнатами, зазирала, мов сорока, в кожну шпарину, скинула несподівано погляд на Родика. «Слухай, цукерок хочеш?» «Ну, не варто брати чужого». Короткий, проте щирий сміх. «О, ближ, мертвим нічого не треба». «Мертві сорому не мають, здається, так? Щось схоже». Рука несподівано потяглася і прибрала пасмо з чистого, трохи низького чола. Губи розліпилися усміхом, ряд білих зубів. Мрія забилася в їхніх кутиках. Він поцілував її в губи, матрац зарипів під тілами. Баба проклинала Бога, кричала: «Христос так не мучився, як я мучаюсь, скотина!» Пробурчав Родик крізь солодку дрімоту, вивільняючи рота від пасма волосся. Потім вони з трилітрової банки тягали шоколадні цукерки. Вони сиділи голі на розкладатці і наминали цукерки, золотисті кульки папірців, шурхотом листя летіли під ноги. Так поклалася у них зазвичай. Вона влітала у брунатний морок яскравою кометою, скидаючи одяг на ходу. Це та мить, коли людину не мучать спогади. Вона яскрава, мов нове вибухле сонце, що світлом своїм розганяє тління навколишнього. Привид невідомої пані одходить від змученого розуму Родика, і вони з дівчиною під харчання і прокльони баби віддаються любощам. Хвилина, котрій позаздрять найвишуканіші некромани. Баба дряпає стіни, просить уколу, щоб навіки заспокоїтися. Дівчина, відриваючи рота, піднімає голову і дивиться на зляканого Родика. «Може дати?» «Нехай тягне, скільки ти подумала у неї за плечима концтаборів? Скількох вона затягла до могили?» Іноді вони забуваються, потямившись, бачать, що у пестощах дісталися до бабиного ліжка. Реготнувши, вони голяка кидаються коридором до своєї кімнати. Бралися за чергового слоїка з цукерками. Баба голосила, кляла Христа, підвивала якоїсь пісні. «Я тебе сюди поцілую, цілуй. А якщо так спробувати? Давай, може так краще. Про що ти думаєш? Ну, звісно, про цукерки. Якось воно недобре». «Воно їй не треба». «Так думаєш? Ми ж живі». проте ледь відчутний, огидний,